нехуй. Просто пати. Да? Ты пенегу стегу пати же говорит. Пенегу жена ребенка, и в первенка бешки. Тех, кто ты, я его на рыбу сваю, что ты гали дима, ты все как на рыбу брал, ты рыбу мазал. Пенегу. Пенегу. Жіночки флажолети. Не рідко приспалось, бо все випадає. Ой, чи гарно. Вже з мене вижати нічого. Курю з вижати. Я в Італії скрізь мій вестове з доктерс. Не, Саки, а гірди. Как? Вестове з Італією бус. Чим? Маємо доктерсі в ній. Ай, кашка мені, а ти його хотів в Бога? Не-не, я просто четверка, не Сицилію, а Пулію, там куркульнюка з Італією. Могу? Парня просто є знову, як там п'язечі корчки, як так, ми виходимося. І зарезати кого-небудь. Ну, бо це не сиділи, я галні, галні. Галні, галні, галні. Але ти як пірогіка з дорогою, по всякому. Ніякої розсолки. А що лайку? Тільки, ні. Аж там арбату сипілю. Гарить? Да.